Падбегла да акна, на двары не было, пазнала. Ляпнула клямка ў веснічках, папляўся на вуліцу, старая адна ў сенцах. Сенцы перагароджаны, але як толькі Ганна выйдзе ў іх, старая пачуе, вытыркнецца на ганак. Быць іншага не можа. Здыме лямант на ўсё сяло. Няхай уздымае. І ўсё ж момант чакала, як бы набіралася дух. Перавязала нанава клунак. Вось жа шчасце! Старая ўвайшла ў хату, пашаргала па падлозе, сціхла, палезла, здагадалася Ганна, на печ. Падрамаць захацела, карыстаючыся тым, што стары сышоў. Учула праз абітыя дзверы важкае сапенне. На дарозе к гумну, к лесу, толькі Сцяпан, але Сцяпан не страшыць. Дарога к гумну амаль вольная, пачула, як часта, быццам падганяючы, закалацілася сэрца. Можа, удала зусім абыдзецца ўсё? Ганна асцярожна, стараючыся не стукаць, не рыпець падлогай, пайшла праз пакой, краем увагі адзначыла на палавіне старых. Было ціха, старая адно спала. Чуючы, як сэрца калоціцца ўсё часцей, ўсё весялей, як уся становіцца незвычайна імклівая, лёгкая, ступіла на ганак, у той жа момант замерла. На двор праз веснічкі ўваходзіў Яўхім. За варотамі быў конь, і Яўхім, мабыць, ішоў адчыніць вароты. Яна пачула, як адразу пацяжэла ўсё ў ёй. Аж нагам стала нядобра, але адолела гэты свой цяжар, важка сышла з ганка, падалася дваром к хлявам, к гумну, не думала, не разважала, нічога не было чаго думаць, толькі чакала, ён, мабыць, трохі сачыў след, не мог зразумець, што да чаго, але варот не адчыняў, сачыў, значыцца. Потым за некалькі шырокіх скачкоў падляцеў да яе, пераняў, стаў наперадзе, твар у твар. «Куды?» Так, абы не маўчаць, яна адказала. «От схаджу, праведаю сваіх, а е то?» Ён пацягнуў клунак, хацеў паглядзець, што там. «Е то не тваё, дай!» «Не тваё, кажу!» Ён тузануў за клунак. З клунка высунуўся чырвоны насок чаравіка. «Ідзі ў хату!» – загадаў Яўхім. Яна не кранулася. «Ідзі! Не ўводь у гнеў!» Ганна хоць бы варухнулася. «Чуеш?» – закрычаў Яўхім. Каля вачэй яго скура нядобра пачырванела. «Не крычы!» Ціха, цвёрда яна прамовіла: «Не пайду». «Не пойдзеш?» Раптам голас яго заціх. Вочы пакруглелі, пранізліва востра закалолі яе. Калолі нязводна, няўхільна. «О!» Дзіўна пракаўтнуў ён. Толькі цяпер дайшло да яго ўсё. Губы яго скрывіліся, задрыжалі. Ён на момант разгубіўся. «От яно што!» Ён памаўчаў, штосьці быццам растала ў ім. Цішэй, мякчэй, нібы з вінаватасцю сказаў ён: «Ідзі ў хату». «Не пайду». Ён пачакаў, перапытаў, спадзяючыся яшчэ: «Не пойдзеш?» «Не». Зноў змоўк. Але тады, як маўчаў, проста ў вачавіткі бачыла Ганна, мяняўся. Цвярдзелі губы, халаднеў, наліваўся злосцю позірк. От было чаго хавацца, чакаць зручнага моманту. Лёс усё-такі звёў. Паставіў твар у твар: «Не ўхіліся, і няма чаго ўхіляцца, і так доўга